Esasen ağrı bir nimettir. Biz ağrıyı bir bela zannederiz. Oysa ağrı bir nimettir. Hastalanıp da ağrımamaktan korkun. Çünkü size haber vermiyor. Sistem çalışmıyor demektir. Yani kamera kör olmuş demektir. Elçiler haber vermiyor demektir. Rasuller görevden kaçmış demektir. Ağrı bir rasuldür. Allah'ın vücudumuza yerleştirdiği bir rasuldür. Haber getirir bize. Şuran hasta. Buran arızalı. Dolayısıyla bize haber verince biz de tedavisine kalkarız. İlacını ararız. Hekimini ararız. Öyle değil mi? Ateş bir haber vericidir. Muhteşem bir sistemin parçasıdır. Ve vücudumuzda bir yerde eğer bir saldırı varsa, bir mikrop saldırısı, bir virüs saldırısı, orada bir savunma oluşur. Bu savunmadan mütevellit tabii orada karşılıklı ateş başlamıştır. Küçük bir savaş vardır, savaşın olduğu yerde de hava ısınır. Onun için ateş yükselir. Ateş yükseliyorsa bir arıza var, bir saldırı var demektir. Hemen tedbirini al manasına gelir. Siz tedbiri almak için yola koyulursunuz. İlaca başvurursunuz, iğneye başvurursunuz, hekime başvurursunuz. O da muhteşem bir sistemdir. Vücudumuzda bir denge vardır. İşte şeker dengesi, kan şekeri dengesi. Bu kan şekeri dengesi muhteşem bir sistemdir aslında. Bu denge bozulur. Eğer şeker dengesi düşerse hipoglisemi ya da çıkarsa efendim şeker hastası olursanız o zaman veya hasta olmazsanız ama ani akut çıkışlar olursa bu size haber verir. Bak bir şeyler var. Onun için tedbirini al der. Aynı şekilde kolesterol dengesi vardır. Yani yağınızı, kanınızın yağını haber verir. Dolayısıyla bak yediklerine dikkat et, içtiklerine dikkat et der. Midene girenlere dikkat et, her eline geçeni yeme der. Yani gördüğünüz gibi vücudumuzda muhteşem bir sistem var. Ama bu immün sistemi yani savunma sistemi çalıştığı zaman işe yarar. Fakat savunma çöktüğünde vücudunuzu en küçük mikroplar bile yıkar. Dağ gibi adamı bakarsınız, küçücük bir efendim grip hastalığı yatağa devirmiş, ya grip adamı öldürmez aslında. Ama eğer sizin savunma sisteminiz çökmüşse o zaman grip öldürücü bir hastalığa dönüşür. Aslında öldüren grip değildir, savunma sisteminizin çökmüş olmasıdır. Onun için bu adeta kirişleri sahte betondan yapılmış bir binaya benzer, gökdelene benzer. Yani çalınmış bir betonu eğer bir binaya kiriş yapmışsanız, anlatabiliyor muyum? Yani içinde katılmamış, oranına göre katılmamış bir betonu getirmiş, işte demiri oranına göre değil. Ne yani bırakın onu, nervürlü demirle nervürsüz demir bile aynı değil. Tutma oranı, taşıma oranı, statik hesaplara katkı oranı aynı değil. Onun için bakınız eğer oraya o binayı taşıyacak bir demir, o binayı taşıyacak bir beton kalitesinde bir kiriş, bir lento atmamışsanız siz 6 şiddetinde bir depremde o binayı kendinize mezar olarak görürsünüz. Yani aslında içinde huzur bulacağınız bir hane yapmamışsınızdır. Küçücük bir sallantıda size mezar olacak bir bina yapmışsınızdır. Mezarınızı yapmışsınızdır. Hepsi böyle. Bu anlamda tıpkı bedenimizin immün sistemi gibi, savunma sistemi gibi ruhumuzun, aklımızın ve akleden kalbimizin de savunma sistemi var. Bu sistem çöktüğünde en küçük bir sarsıntıda bakıyorsunuz, o insan ne yapacağını şaşırıyor. Hasta oluyor bakıyorsunuz. Yani toplumda küçük bir manevi mikrop geziyor değil mi? O mikrop geliyor, onu buluyor, onu vuruyor. Ne olmuş bu kardeşimize diyorsunuz. Bakıyorsunuz onun ruhu 280 yerde uzanmış. Bakıyorsunuz aklı yatalak olmuş, felç olmuş. Aklı bir mikropla yere serilmiş. Çalışmaz olmuş, doğru tepkiler veremiyor, doğru cümleler kuramıyor, doğru bakamıyor, doğru göremiyor, doğru değerlendiremiyor, doğru muhakeme yapamıyor. Ne olmuş bu kardeşimize diyorsunuz? Hemen anlıyorsunuz ki aslında savunma sistemi çökmüş. Yani zayıflamış akleden kalbi.